سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبي حسد कीने और बुग्स को कहते हैं, पोशीदा दुश्मनी को कहते हैं। अरबी जबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है हकदल मतरू, बारिश का पानी रुक गया। हकदल मादिन, हसद और हकद एक ही माने में है। हकदल मादिन कान जिससे सोना और चांदी निकलना बंद हो जाए। जो शख्स हसद करता है, जिस तरह बारिश रुक जाए तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है, इसी तरह हसद करने वाले पर अल्लाह की रहमत का नुजूल रुक जाता है। सोना और चांदी कान से निकलना बंद हो गया, इसका मतलब कि इसके अंदर से खैर बंद हो गई, इसके अंदर से खैर ख़त्म होनी शुरू हो गई। उलमा ये कहते हैं कि हसद ये हसदल से माखूज है, और हसदल कहते किसको हैं, फल हसद युकश्शिरुल क़ल्ब कमा युकश्शिरुल जराद अल जसद फतमतस दमा। फल हसद युकश्शिरुल ईमान, हसद ईमान को इस तरह जख्मी कर देता है, कमा युकश्शिरुल जराद अल जिल्द फतमतस दमा, जिस तरह जानवरों के ऊपर किस तरह वो अल्लाह की मखलूक एक कीड़ा बैठता है और उसके खून को चूस लेता है और उसके जिस्म को किस तरह नकारा बनाने की कोशिश करता है। चुनाचे उलमा ये लिखते हैं हसद ये है कराहतु निअम व हुब्बु ज़वालिहा अनिल मुनअम अलैह, इंसान अल्लाह की नेमतों को नापसंद करे और जिसके पास नेमत है उसकी ख्वाहिश और तड़प ये बन जाए कि इससे ये नेमत छिन जाए। और इसी तरह हसद कहते हैं तमन्नी ज़वाल निअमत अल-महसूद इल-हासिद, एक इंसान तमन्ना करता है कि फलां के पास जो नेमत है उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। इब्ने मंजूर कहा करते थे अल-हसदु अन ततमन्ना ज़वाल निअमत अल-महसूद, किसी भी साहिब नेमत को देख के ये तमन्ना कर लेना कि इससे ये नेमत छिन जाए, ये एक हसद है। ये कैफियत हसद की कैफियत है। इसलिए उलमा ये लिखते हैं, मावर्दी बयान करते हैं कि हसद इंसान करता क्यों। हसद की तीन वजूहात हैं। इंसान या तो हसद इसलिए करता है बुग़्ज़ुल महसूद, जब इंसान को किसी से बुग्ज हो, उसके दिल में उसकी मोहब्बत न रहे तो फिर हसद पे उतर आता है। जब वो देखता है उन नेमतों को फयसा अलैह, अफसोस करता है, बिफ़ज़ीलतिन तज़हर औ मनक़िबतिन तुशकर, कोई भी उसका इनाम देखे, कोई भी फजीलत देखे तो उस पे वो जल उठता है। फयसीरु हासिदन कद खाम और बुग़्ज़ा, तो जो उसकी अंदरूनी कैफियत होती है, जो उसके दिल में बुग़्ज़ होता है, वो हकीकत में हसद के रास्ते से फिर निकलता है। या इंसान इसलिए हसद करता है कि एक काम खुद तो कर नहीं सकता, आजिज है। अल्लाह ने अगर किसी को सलाहियत दे दी, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुवफ़क होते हैं, तौफीक दिए गए होते हैं, बहुत सारे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ले लेता है, तो इस आजजी को फिर वो हसद का रंग दे देता है। उस तरह कर तो सकता ही नहीं, लेकिन हसद करता है कि ये क्यों कर रहा है, इसको भी नहीं करना चाहिए। हसद करने की तीसरी वजह जो उलमा ने बयान की है अय्यकून फिल हासिद शुहन बिल फवाइल, एक शख्स किसी भी अच्छाई को पसंद ही नहीं करता, اور اس کے دل میں ایسی بخیلی ہے فضیلتوں کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی کی فضیلت کو دیکھتا ہے، جب بھی وہ کسی کی بلندی کو دیکھتا ہے تو جل اٹھتا ہے۔ اور ماوردی بیان کرتے ہیں، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَسَدِ أَعَمُّهَا وَأَخْبَثُهَا، یہ جو کیفیت حسد کی سب سے زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خبیث بھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اِذْ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ رَاحَةٌ وَلَا لِرِضَاهُ غَايَةٌ، یہ حسد جو انسان کرتا ہے یہ شخص کبھی راضی نہیں ہو سکتا، نہ کبھی اس انسان کو راحت مل سکتی۔ فَإِنِ اقْتَرَنَ بِشَرٍ وَقُدْرَةٍ كَانَ جَوْرًا وَانْتِقَامًا، اگر ایسے حاسد کے پاس قوت آ جائے تو یہ ظلم پہ بھی اتر آتا ہے اور زیادتی پر بھی اتر آتا ہے۔ وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ عَجْزًا وَمَهَانًا، اور اگر اس انسان کے اندر قدرت نہ ہو، کمزور ہو، كَانَ جَهْدًا وَسَقَامًا، تو یہ حاسد کے لیے ہی وبال جان بن جاتا ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تین پہلوؤں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے جلنے والے نہ ہوں، ہم کسی بھی فضیلت کو دیکھ کے بخیلی کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دعا دینے والے ہوں، ما شاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اور رشک کرنے والے ہوں، اے اللہ یہ قرآن کی دولت تو نے فلاں کو دی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، دینے والا تو ہے، تو نے ہی عطا کیا، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔